i det her moment går det så op for mig, at I am the rebound. Og hvis jeg havde vidst det, havde jeg aldrig indledt et forhold med ham. Jeg havde aldrig været på date med ham. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag lyser et hvert rum, hun træder ind i op. Hun er upcoming musiker, psykologistuderende, influencer og nu også tv-personlighed. Hendes store drøm er, måske lidt provokerende for nogen, at blive kendt. Og derfor har DR fulgt hende i det projekt i løbet af det sidste års tid i en tv-serie, der nu er ude. Hun har gjort meget i løbet af serien for at nå sit mål, og jeg mødte hende også selv i et af hendes forsøg på at blive, ja, kendt. Nu sidder hun her, måske et skridt tættere på målet, men lige meget hvad, i hvert fald for at åbne sit hjerte og lukke mig og dig ind i det autentiske i hende og i en historie, hun ikke har fortalt før. Velkommen til dig, Karma. Tak. Tak fordi du ville komme. Jeg er glad for at være her. Altså, nu er den her serie jo kommet ud. Den hedder Karma bliver kendt. Ja. Hvordan, har det været, og hvad siger folk, og hvordan er modtagelsen? Det har været fuldstændig vanvittigt, og vi har leget virkelig meget med sådan fiktion, men også virkeligheden. Ja, hvordan det? Jamen, altså, jeg har jo den her drøm om at være kendt, men jeg tror også, at der er mange konsekvenser ved at være kendt, som vi også gerne vil have udfoldet i serien, men på en måde, som ikke bliver sådan en løftet pegefinger, sådan fy skamme, nu skal du også passe på. Så jeg tror, at vi har virkelig leget og skruet op for ting og lavet fuldstændig gakkede projekter, jeg jo aldrig ville gøre i mit sådan private, virkelige liv. Ja. For at, ligesom at vise en pointe, men jo også for ligesom at skrue op for den drøm og være sådan, hvad sker der, hvis man virkelig bare giver fuld knald. Ja. Og der er det jo virkelig sådan, at man rammer nogle vægge en gang imellem og bliver brændt, men også at man lærer enormt meget om sig selv. Og den rejse har jo været virkelig fantastisk at gå igennem på tv, og så også nu få lov til at dele med andre folk. Ja, så hvad vil du sige sådan er pointen, eller det man kan lære af serien Karma bliver kendt? Pointen er, at man skal blive ved med at ture drømme stort, og man skal blive ved med at gå efter sin drømme, men man skal sørge for at have sig selv 100% med hele vejen, også når der begynder at komme mange mennesker, der kigger på en, og mange hurtige, sjove tilbud, når man kommer ind i sådan en kendisverden. Mm, okay. Hvad føler du ligesom selv, du har fået ud af det, altså i forhold til, hvor du sidder nu? Fordi nu ser du også, det er en kombination af fiktion og virkelighed, men jeg kan jo bare tage udgangspunkt i det, jeg har set, og der virker det i hvert fald, som om du rigtig gerne vil være kendt. Føler du, at du har det anderledes i dag, eller hvad har det ligesom givet dig? Jeg tror uden tvivl, jeg sådan lidt fik lov til at leve drømmen, altså med sådan at løbe rundt i 8 måneder med et kamerahold, der fulgte et hver move, jeg lavede, og det var jo som om, at nogle andre døre åbnede, og man ringede ud fra DR og sagde, hej, vi vil gerne ud og filme noget. Mm. Og jeg tror, at i den proces gik det op for mig sådan, at der var nogle gange, hvor jeg ikke rigtig kunne mærke mig selv. Og jeg tror også, at det er derfor, jeg ligesom sidder i dag med den følelse af sådan, at gud, det var sjovt. Men også sådan, jeg behøver ikke at jagte den der berømmelse, eller den der sådan kendte status, fordi ja, det kan være sjovt for en periode, men hvis du ikke har dig selv 110% med i alt, du gør, så er det bare ikke det værd. Havde du ikke dig selv med i serien? Altså, jeg vil sige, at jeg havde mig selv med nogle af gangene, men der var der også nogle ting, jeg gjorde, som jeg ikke altså, tror, jeg ville have gjort, hvis ikke det var, fordi vi ligesom lavede tv. Altså for eksempel at crashe et filmsæt, eller lave et eller andet stunt, hvor jeg ligesom havde en fake kæreste. Mm. Altså det er jo sådan nogle ting, sådan at det ville jeg jo ikke gøre, hvis ikke det var fordi, at det ligesom også havde været en sjov fortælling i en serie. Og måske var der også en del af mig, som synes det var sådan, det var sjovt, for hvad nu hvis man lige kunne gøre det? Mm. Og så tror jeg bare lidt, jeg sidder nu og har sådan en følelse af, at ja, jeg skal sgu egentlig bare være mig, og det er godt nok. Og at gode ting kommer, hvis man lægger tid og energi og kærlighed i sig selv og i de projekter, man har. Og at jeg skal nok ende lige der, hvor jeg skal være i verden. Hmm. Og som jeg også bare lige sagde, så mødtes vi jo også som en del af den her serie. Ja. Uden jeg sådan helt vidste faktisk, før jeg så serien. Men jeg skal jo holde en 112 for knuste hjerte live arrangement på Absalon, og har inviteret Boris Short fra Bachelorette ind. Og han skriver ligesom til mig, hey, jeg har den her artist, som kan komme og synge en kærlighedssang. Hun er mega sej og upcoming, hun hedder Kamma, og tjek hende ud. Og jeg tænker bare, perfekt, der er en kunstner, der vil komme og synge en gratis kærlighedssang, super. Ja, ja. Gik ind og lige tjekkede dig ud, synes du så mega sej ud, og tænkte, det bliver da bare dejligt. Og sagde, har hun ikke lyst til bare lige at, hun kan da bare komme op og være en del af kærlighedspanelet også, hvis hun skal synge. Og så ser jeg bare hele den der scene udspille sig i serien, hvor han ringer til dig. Jeg har fået dig med, og I danser sejrsdanse, og jeg ved ikke hvor. Altså, det var jo det sygeste. Maria Jens selv, inde to for knuse hjerter. Oh my god, kæmpe stort. Ja, jeg tror også, når jeg sidder og kigger tilbage på det, så er der måske sket noget de her 9 måneder, altså også bare for mig som menneske. Det, man sidder her med en anden ro, og ikke den der sådan hien efter at blive anerkendt og blive set, fordi jeg tror, jeg er landet et sted af sådan, at jeg er sgu god nok, som jeg er, uanset hvad jeg opnår, hvad jeg ligesom gør, ikke? Ja, jamen, det er da godt at høre. Det er dejligt. Det er et dejligt sted at komme hen. Kamma, skal vi ikke komme i gang? Jo, lad os med det. At snakke om kærlighed. Inden vi som skal i gang med din historie, så laver jeg jo altid det, der hedder kærlighed-CV'et. Så er du klar på det? Ja, det er jeg. Fedt. Hvor mange gange har du været forelsket? Alt for mange gange til at tælle. Så jeg siger sådan 20 plus. 20 plus? Ja. Er det bare fordi, du bliver forelsket hele tiden, eller hvad? Jeg tror bare, jeg havde en track record især som sådan ung, hvor jeg bare sådan blev håbløst forelsket i alle. Nu er det stillet meget ned. Jeg bliver meget mere sjældent forelsket nu. Nå, okay. Men jeg havde virkelig sådan en, jeg kunne nærmest blive forelsket af bare sådan at se nogen 2 gange. Og det var måske det, man kalder for et rush crush. Ja. Sådan, hvor det er mere bare altså, den der jagt, man bliver forelsket i frem for mennesket. Ikke? Jo. Okay, men definerer du så også forelskelse anderledes i dag, og så skal der mere til? Ja, det vil jeg sige. Altså, når jeg er forelsket nu, så tror jeg meget mere, at det er personen, jeg er forelsket i, og det tager også lang tid at opbygge for mig. Altså, jeg skal i hvert fald lige bruge nogle måneder, måske lidt mere, før jeg virkelig er sådan, okay, jeg er forelsket. Ja. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 2 kærester. Ja, og har du været forelsket i de 2? Det har jeg. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op med nogen 2 gange, og jeg er aldrig blevet slået op med. Okay. Hvorfor tror du, at det er den statistik? Altså, er du sådan hurtig til at gå, eller har du bare... Tværtimod. Altså, jeg tror, nogle gange, så bliver jeg lidt for længe og, sådan, og lider under det. Så jeg tror, når jeg siger, at jeg aldrig er blevet slået op med, så det er rigtigt. Men jeg er delvis blevet svigtet mange gange. Så jeg tror, at jeg har bare været den, der altid skulle have haft styrken til ligesom at give slip, når jeg kunne mærke, at det her det er ikke sundt for nogen af os længere. Ja, så du har bare holdt ud i et dårligt forhold i alt for lang tid? Ja, det vil jeg sige. Okay. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Hver eneste gang, jeg har været forelsket, tror jeg. Ja. Så det er nok også 20 plus gange. Jeg ved ikke, om det bliver nemmere med tiden, men man ved i hvert fald mere, at det bliver okay, jo flere gange det sker. At man ligesom har gjort det et par gange, så man er sådan, den at gøre ondt, men det skal nok blive bedre. Ja. Og troede du nogle af de her 20 plus gange, du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Jeg tror lidt, at jeg i en lang periode ikke var glad, før jeg blev forelsket, under eller efter. Så jeg tror måske, at det er kommet med tiden. Altså sådan, at jeg nu i dag føler, at jeg er glad, og at uanset hvad der sker, så har jeg mig selv. Jeg tror ikke, at det var hjertesorgen, der nogle af gangene gjorde, at jeg følte, at jeg aldrig ville blive glad igen. Jeg tror faktisk, at jeg aldrig rigtig var glad, og så prøvede jeg at få fyldt det hul, jeg havde i mig selv ud i forholdet, og så sad jeg ligesom der igen og blev bekræftet i, når jeg kan aldrig blive elsket, ikke? Og det var noget, jeg skulle arbejde på selv, og begynde at tro på, at jeg fortjener faktisk kærlighed, jeg fortjener omsorg. Og så begyndte der lige pludselig at komme relationer, som også validerede den nye tankegang, jeg ligesom havde fået arbejdet på hos mig selv. Ja, men er det noget, altså nyt, i hvert fald efter serien for eksempel er udkommet, altså at du har fået en større selvkærlighed? Det vil jeg sige, at altså, der har jo været sådan en kæmpe personlig udvikling sideløbende med serien, som sådan slet ikke er kommet med i serien, hvor jeg virkelig også fik arbejdet meget med mit sådan, kærlighedsliv og min personlige sådan, relationer. Ja. Det har virkelig været hårdt. Altså, jeg tror, at jeg sad stadigvæk med et dybliggende sorg og en følelse af, at jeg ikke fortjener kærlighed, eller at jeg skulle gøre mig fortjent til at blive elsket, og at jeg skulle lide for kærligheden, at jo mere jeg kunne holde ud, jo mere ville jeg ligesom blive belønnet. Så jeg fangede oftest mig selv i sådan at være i nogle dynamikker med mænd og kvinder, som ikke rigtig ville mig, altså sådan, ikke fordi, at der var noget galt med mig, jeg tror bare, at de var ikke der, men jeg valgte aktivt at opsøge den type mennesker, fordi en del af mig ikke rigtig troede på, at jeg fortjente kærligheden. Så når der kom nogen og tilbød, at jeg vil gerne invitere dig ud på en date, jeg kan godt se en fremtid med dig, så blev jeg lidt sådan, det ved jeg ikke helt, om jeg vil, der er et eller andet galt, så kunne jeg altid finde en fejl. Ja. Men jeg vil altid blive og lide i de dynamikker, hvor folk ikke var tilgængelige. Ja. Og det er jo noget, jeg sådan sideløbende med serien virkelig har skulle sidde med selv og skulle finde ud af med mig selv. Jeg tænker også, at det kommer vi meget mere ind på i din historie. Det gør vi. Altså, hvor at alle de her hjertesorgshistorier, de har jo også rødder tilbage i. Hvor kommer man fra? Hvem er man? Hvad har man med? Hvorfor går man ind i de her relationer, ikke? Og det synes jeg er virkelig spændende at snakke om. Først, er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Jeg er virkelig glad. Jeg for første gang i mit liv har en dybliggende følelse af, at jeg fortjener kærlighed, jeg fortjener omsorg, og jeg fortjener det bedste i verden, og at det også kommer til at ske for mig. Og den tro og det håb døde ligesom for lang tid siden hos et lille barn, der blev såret, og det er så rart at ligesom have forsonet det med sig selv, og at den følelse endelig er kommet tilbage. Dejligt. Har du en kæreste i dag? Det har jeg ikke. Okay, jamen altså, der er sendt en single-annonce ud her til de 100 plus 1000 lyttere, der lytter med. Kamma, skal vi komme i gang med din historie? Ja, lad os gøre det. Jeg plejer at sige, at vi starter historien der, hvor du synes, den begynder. Om det er, når du møder det her menneske og bliver forelsket. Men jeg føler alligevel også, at du har teaset sådan, så tilpas meget for, at der sker et eller andet, som gør, at du mister troen på, at du er værd at elske. Som måske er godt ligesom at spole tiden helt tilbage. Ja. Og starte med at sige, hvorfor er det, at du er, som du er? Ja. Og har tvivlet på det, når du møder det her menneske på et senere tidspunkt. Vi kan godt lige tage sådan en recap af barndomsåren. Ja. Jeg voksede op i en familie, hvor at der var kærlighed, men der var ikke altid nok overskud. Og jeg havde en far, som var meget fjern, altid ude at rejse. Og jeg tror, at det påvirkede mit selvværd enormt meget. Og gjorde, at jeg endte med at sidde med en følelse af mindre værd. Og jeg tror, at når jeg så på mine forældres kærlighed, så var det altid en kærlighed, hvor at min mor gik på enormt store kompromiser, og at der aldrig rigtig var den slags kompromiser fra min fars side. Så jeg tror, at en meget ung alder, så fik jeg ligesom lært, at når kærlighed, det er, at du som kvinde ofrer dig og knokler og gør alt, hvad du kan for at tilfredsstille det andet menneske, og at det andet menneske godt må være lidt fjern og lidt utilstede. Ja. Og det har jo virkelig præget mig i rigtig mange af mine romantiske relationer, også langt op ind i mit teenageår. Ja. Det giver god mening. Og jeg tænker også, at det jo drager jo også paralleller til hele den her kendthedsbesættelse, ikke? Altså fordi, altså da jeg sad og så serien, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så sad jeg jo bare og tænkte, okay, der er en pige, der mangler noget rigtig kærlighed, fordi det, som kendthed kan få en til at føle i små glimt, det er jo en form for kærlighed fra folk, alle mulige random mennesker, der elsker en i gåseøjne, ikke? Ja. Altså, og hvis folk kommer hen til en og siger, du er helt vidunderlig og fantastisk, og hvad er, altså, så får man jo akut endorfiner og oxytocin og bliver fyldt op af det. Og derfor sad jeg jo bare og tænkte, du må mangle det på en eller anden måde, helt grundlæggende fra de nærmeste relationer, ja. Siden at der er så stort et behov for opmærksomhed, bekræftelse, ros, komplimenter, sig jeg god, sig jeg sej. Ja. Jeg tror også, altså, den konklusion havde jeg faktisk, før hele serien gik i gang. Jeg tror også, det er så svært, når man ligesom får et produkt, der er ude, og man ligesom ikke har været med bagom i rummet. Altså, det var faktisk mig selv, der pitchede den her serie ind. Jeg har haft enormt mange diskussioner med mine tilrettelæggere, fordi de hele tiden sagde, Kamma, du er alt for langt fremme. Du har allerede fået konklusionen, men den konklusion skal seerne få lov til at forme for sig selv. Der var rigtig mange scenarier, hvor jeg ligesom sad og snakkede om, sådan, at jeg er jo god nok, som jeg er. Jeg behøver ikke at jagte den her validering, hvor jeg ligesom oftest fik at vide, sådan, Kamma, det kan du ikke sige nu. Fordi hvis du sidder og siger det nu, så er der jo ingen grund til at se serien. Altså, hvis du dukker op i din lille, et lille hvidt telt i Fredericia, du skal spille den her koncert, og at du inde i dit hoved er sådan, det er lige meget, om der kommer én person, eller om der kommer 1000 mennesker, fordi jeg har noget helt særligt, så er der ikke nogen grund til at se det. Så det var jo også på en måde mig, der skulle gå ind i en rolle, og jeg tror, det var en rolle, jeg spiller enormt godt, fordi det har været mig. Og jeg tror også, at det er den del, der gør, at jeg ligesom kan stå inden for serien, fordi at jeg anerkender, det ikke der, hvor jeg var, da vi filmede, men det er der, hvor jeg har været rigtig mange år i mit liv. Så på en måde var det virkelig terapeutisk for mig at sidde og lege med alle de følelser og de op- og nedture, jeg har haft i mine teenageår, og på en eller anden måde få det sådan foldet ud som voksen, hvor jeg måske ikke har de op- og nedture, og den hungren efter at blive set, men den har jeg dælme haft. Og den har kommet fra, at jeg har følt mig altså ikke god nok, og at jeg har manglet noget omsorg altså fra mine nære relationer. Ja. Okay, så du vokser op i den her barndom, du mangler den her grundlæggende tro på, at du også som kvinde altså er værd at blive elsket, at der er andre, der vil gå på kompromis for dig, fordi du ser på din mor. Og så bliver du ældre, du bliver teenager. Hvordan udvikler dit forhold sig til det, altså da du bliver teenager? Jamen, der er også en lille sådan ekstra lag til det her, som også er, at jeg er minoritetskvinde, og at jeg voksede op ret frasklippet mine rødder. Så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle klæde mig, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle ordne mit hår. Det var altid sådan lidt strittet, og de andre børn synes, det var lidt mærkeligt, fordi hvorfor havde jeg ikke bare langt, glat hår som alle de andre? Og det gjorde, at jeg nok frem til teenageårene ikke rigtig blev anset som værende smuk heller. Så lige pludselig rammer puberteten mig. Jeg begynder at se YouTube-videoer, og hvordan man fletter hår, og jeg begynder at lære, hvordan jeg ligesom plejer omkring mig selv. Og det gør jo, at jeg lige pludselig får en anden opmærksomhed, som jeg aldrig før har oplevet. Altså fra drenge? Ja, fra drenge, og også fra piger, som lige pludselig sådan, ej, du er så flot, og ej, har du tabt dig, og sådan noget. Ja. Det fuckede jo fuldstændig med mit selvværd, fordi jeg var jo i forvejen lidt sårbar i forhold til, at der ikke var et fuldstændig stabilt bagland, altså fra min forældres side. Og når jeg så ligesom bliver kastet for løverne, kan man sige, sådan i skolegården, og at jeg så lige pludselig bliver anerkendt, men kun anerkendt på det fysiske, det gjorde virkelig meget altså dårligt for mit selvværd. Ja, okay. Fordi så begynder du at tænke, nu ligger min værdi bare i mit udseende. Lige præcis. Jeg havde en følelse af, at den eneste måde, jeg kan danne relationer på, det er igennem min krop. Det er igennem den værdi, jeg kan give folk fysisk. Så jeg blev nærmest besat af at være tynd, og af at være i gåseøjne smuk, altså at leve op til herskende skønhedsstandarder. Ja. Og det var udmattende. Ja, det forstår jeg godt. Jeg tror, mange kvinder kan genkende sig selv i de der ting, ikke? Altså fordi, hold da op, hvor har vi bare vores generation i hvert fald. Og jeg håber, det er lidt bedre for dem, der er unge i dag, men vi har bare virkelig fået at vide, at vores værd ligger i vores skønhed, ikke? Og at vi har på en eller anden måde som kvinder en udløbsdato. Den dag, vi ikke længere er unge og smukke, så er vi ikke noget værd. Og det har man jo bare fået at vide, altså gennem popstjerner og film og blade og alting. Og sociale medier, da det så også begyndte at komme, ikke? Jo. Hvor mange af os jo også begyndte at danne vores identitet, at lige pludselig så kunne man scrolle og se billeder af sig selv, og så kunne man se billeder af sådan en eller anden photoshoppet supermodel, og det havde fået 100.000 likes, og så sidder man der med sådan 15 likes fra nogen fra, du ved, 7. B, og så man sådan, hvad? Ja. Okay, så det bliver faktisk endnu værre, også selvom at du ligesom føler, ej, jeg er blevet smuk og sådan noget, så bliver dit selvværd værre og værre. Ja, for jeg bliver jo næsten sådan fuldstændig løsrevet fra nogen form for altså identitet eller følelse af værd, der kommer indenfra. Altså, jeg går jo i forvejen og struggler med det her selvværd, og lige pludselig så har jeg jo den her knap, jeg kan trykke på. Den her lille drug, som er sådan validering på baggrund af mit udseende. Mm. Og jeg kendte ikke andre metoder til at validere mig selv, for jeg havde aldrig fået de værktøjer. Nej. Så jeg blev jo bare ved med at trykke på den der knap af sådan, validere mig, validere mig, validere mig. Så jeg ville gå rundt i enormt stramt tøj og korte kjoler og korte nederdele. Det gør jeg også nu som voksen, men af en anden grund. Jeg gør det for min egen skyld, fordi at jeg synes, det er pænt, og fordi at jeg føler mig tilpas i det. Dengang gjorde jeg det udelukkende, fordi at jeg gerne ville seksualiseres og valideres. Fordi jeg troede, den eneste måde, at der er nogen som helst, der vil snakke med mig, det er, hvis de kan seksualisere mig. Ja. Og det er enormt trist at tænke tilbage på, at jeg allerede i en alder af 14 havde det trosystem indbygget i mig. Ikke? Jo. Men jeg kan sagtens genkende dele af det. Altså, og man kan jo også meget nemt drage en parallel til kendthedstingen. Det er jo også en valideringsknap, så man kan... Der er nogen, der klapper en. Der er nogen, der kan genkende mig. Der er nogen, der siger, ej, hvor var du god til at synge den der sang. Åh, okay, så er jeg noget. Så er jeg nogen, så kan jeg noget, ikke? Det er det. Og det er jo på en eller anden måde sjovt at tænke på, at den her serie, altså det er også, jeg har fået så mange beskeder fra folk, der både siger, at jeg kan virkelig spejle mig i den der fortælling, og i behovet for at føle mig set og anerkendt. Og så er der også virkelig mange, der har skrevet sådan, at det var godt nok tørkrummende. Altså det tørkrummende er jo kendthedstingen, ikke? Ja. Altså det er jo der, man sidder og tænker, åh, kan du ikke please bare gå op i at synge, eller sådan gå op i indholdet. Ja. Men hvis man skifter kendthedstingen ud med kærlighed, altså elsk mig, så tænkte jeg, at man egentlig lige så godt kunne have byttet ordet kendt ud med elsket. Altså Kamma bliver elsket. Fordi det føltes lidt som om, det i virkeligheden var det, den handlede om. Ja. Så er det jo noget, som rigtig, rigtig mange mennesker, som går rundt med lavt selvværd, kan spejle sig i. Ja. Og gå rundt til alle, og i virkeligheden basically sige, please elsk mig. Ja. Vil du ikke nok? Det er det, jeg tror sådan, at grunden til, at det er så provokerende for folk at se, tror jeg, er fordi, at jeg siger noget højt, og vækker noget i dem, som de måske ikke helt har lyst til at kigge på. Altså jeg tror, at folk nogle gange glemmer, at det er et fundamentalt menneskeligt behov at blive set og blive elsket. Alle vil gerne valideres. Alle vil gerne blive set og blive hørt. Altså det er jo derfor, at du har små børn, der siger, mor se, mor se, mor se, hver gang de har lært noget nyt, eller hver gang de gør noget nyt. Og det forsvinder ikke bare, fordi vi bliver voksne. Vi lærer måske at skjule det, og sådan, så det kommer mere sådan subtilt ud i vores relationer. Men tænk på dine venskaber. En af grundene til, at venskab er fedt, er jo også, fordi du får lov til at snakke om dig selv, og fordi du får lov til at blive bekræftet i, at du er et fedt menneske. Og jeg tror, at det er, at den udveksling på en eller anden måde virkelig bliver blotlagt, og så bliver skruet helt op for, er enormt triggering, tror jeg, for nogen, der måske stadig skammer sig over at have behovet for at blive set. Og jeg tror også på en eller anden måde, den ser lidt sådan et varmt kram, der siger, hey, det er faktisk okay, hvis du sidder med den her følelse af, at jeg vil faktisk virkelig gerne blive set og valideret. Mm. For det gør vi faktisk alle sammen. Der er bare nogen af os, der tør sige det, og så er der andre, der måske gør det lidt i smug. Mm. Hvis du får en dejlig fornemmelse i maven, når du får et like, en ny følger, en sød kommentar eller en anden hurtig og måske lidt overfladisk anerkendelse, så er du slet ikke alene. Et studie fra University of North Carolina har ifølge Kristeligt Dagblad over 3 år undersøgt 169 12-årige, som tjekkede Snapchat, Facebook og Instagram fra under 1 gang til over 20 gange dagligt. 1 gang om året fik de så også undersøgt deres hjerner med røntgen, imens de fik social feedback fra jævnaldrende unge. Konklusionen var, at dem, som tjekkede deres sociale medier oftest over de her 3 år, også var mere følsomme over for, hvad andre mente om dem. Og det var altså også i det virkelige liv. Så bliver du ældre, du kommer op i 20'erne, ja. Og nu tænker jeg, at vi vil lige så stille at være fremme ved der, hvor kærlighedshistorien begynder. Det er vi. Jeg går jo i gang med den her hele det her projekt i forhold til den her kendthedsting. Og så begynder du på det, men stadig på det her tidspunkt, der har du ikke fikset dit selvværd. Det vil jeg faktisk sige, at jeg har. Men i det, at jeg skal til at gå ind i den her rolle, så kigger jeg jo tilbage. Altså jeg tror også, at det er jo ikke sådan sort-hvidt. Enten så har du vildt meget selvværd, eller så er du mega usikker. Nej. Så jeg tror, jeg var nået ret langt i min rejse. Og jeg havde fået den her dybliggende følelse af, mit værd ligger ikke i min præstation. Og den havde jeg, og det blev også virkelig et anker for mig i hele processen, at jeg ligesom kunne gå tilbage til den. Men det stoppede mig jo ikke fra nogle gange at blive reddet med af de der highs and lows. Og jeg tror, det er det, der har sket for mig bag om kameraet, at så kommer der jo hele tiden de her sådan kompromiser, og så snakker man, og lige pludselig får man mange følgere, og det føles jo også rart. Og så har der været tidspunkter, føler jeg, hvor jeg har sejlet, fordi at jeg lige pludselig ligesom har mistet det der anker, og har glemt den der følelse af, at det kommer jo indenfra. Fordi det er så nemt at blive reddet med på den der bølge af validering, når du får det udefra. Så du har egentlig arbejdet med dit selvværd op igennem 20'erne, ja, og på en eller anden måde lykkedes med at sige til dig selv, at du er værd bare ved at være her. Men da I så begynder på det her projekt, som er skabt ud fra, hvordan du har haft det største del af dit liv, så begynder det at rive op i alle de her ting igen, og du bliver lidt forvirret over, hvad der er op og ned i det nu, og hvordan du egentlig har det med det, virkelig, når du pludselig bliver drukner i følgere eller andre ting, ja, opmærksomhedsmæssigt, som du har drømt om så længe. Ja. Og hvornår møder du så det menneske, historien handler om? Jamen, han begynder at følge mig, og på det tidspunkt har jeg ikke engang lagt mærke til igen, for der er så mange mennesker, der følger mig. Men så begynder den her mand at like samtlige af mine stories, og det bliver han ligesom ved med at gøre i sådan noget 3 uger, tror jeg. Og så tror jeg til sidst, så når jeg et punkt, hvor jeg er sådan, okay, nu skal du stoppe med at cookie-klikke mig online. Hvis du vil gå ud med mig, så inviter mig ud. Så jeg laver ligesom sådan en lidt provokerende story, hvor jeg adresser de mænd, der er i mine DM's, fordi der var også, han var ikke den eneste, der var jo lige pludselig mange, der havde fået interesse for mig. Så jeg lavede sådan en lidt provokerende, lidt for sjov video, hvor jeg ligesom var sådan, det her det er til alle mændene i mine DM's, som der ikke skriver deres intentioner, og som bare sidder sådan og liker mine stories, eller sidder og skriver hej, hej, hej. Der var jeg ligesom sådan, hvis I vil invitere mig ud, så inviterer mig ud, og hvis du får et nej, så får du et nej. Og det gør jeg også, jeg bliver afvist, alle bliver afvist, og det er okay. Og hvis du får et ja, mega fedt, giv mig et tidspunkt, giv mig et sted, og så skal vi på date. Den story lavede jeg ligesom. Lavede du den til ham? Ja, jeg lavede den jo lidt til ham. Ja. Og han hoppede jo direkte i med begge ben. og der, så begyndte vi så at skrive derfra. Han havde sådan skrevet lidt før og komplimenteret nogle af de ting, jeg havde lavet og sådan noget. Men der var det ligesom der, at sådan, så inviterede han mig ligesom ud på baggrund af det. Og så havde jeg lidt en følelse af sådan, at det var ikke fordi, jeg var sådan mega betaget af ham. Jeg synes heller ikke, at han var sådan exceptionelt smuk. Jeg tror bare, jeg kunne godt lide den følelse af validering, han gav mig. Ja. Og når jeg kigger tilbage, så er det måske heller ikke det bedste udgangspunkt for en relation. At det, jeg synes, der var fedt ved ham, var, at han synes, jeg var fed. Nej, men det er jo hele præmissen, både for serien og på en eller anden måde overskriften for det meste af dit liv siden din barndom, ikke? Det er det, og jeg hoppede i med begge ben. Ja, det er det, du har længtes efter. Ja. En, der bare synes, du var helt vidunderlig. Præcis. Så jeg vælger ligesom at tage ud på en date med ham. Det var sådan en søndag, og der havde været regnvejr. Det var om sommeren, der havde været regnvejr hele ugen, og så søndag, der var der bare solskin. Og så havde jeg faktisk en virkelig hyggelig første date. Jamen, altså, jeg tror også, barn var i helvede, så jeg var bare sådan virkelig overrasket positivt over, at han kunne finde ud af at føre en samtale, at han ikke objektiviserede og seksualiserede mig, og at han ikke var sådan fuldstændig loco. Altså, det var virkelig der, barn var for mig på det tidspunkt. Ja. Fordi du bare havde mødt nederen mænd. Ja, virkelig nederen mænd, og også bare, men også bare havde mødt mænd, som virkelig sådan objektiviserede og seksualiserede mig, som slet ikke så mig. Han kunne i hvert fald snakke om andre ting end min krop og min karriere, og hvor pæn jeg var. Og det, synes jeg, var befriende og forfriskende. Han havde nogle ret interessante perspektiver på sådan mennesket og på relationer, som jeg var sådan, wow, det her det er en fed samtale at have. Ja. Så du synes, I havde spændende samtaler? Ja. Ja, det synes jeg. Altså, er du tiltrukket af ham på første date, eller hvad tænker du, fordi du siger også, du synes ikke, han var pæn? Det var meget hans personlighed, som jeg ligesom gik ud fra. Og så tror jeg igen også, det var den der sådan validering, han jo ligesom også havde givet mig i sådan 3 uger ved at like samtlige af mine stories og skrive og synes at sige, at han synes, det jeg gjorde var nice. Mm. Ja. Hvad sker der så efter første date? Jamen, allerede på første date, der er han bare sådan enormt excited, og sådan vil egentlig allerede godt ses med mig om aftenen. Og jeg var sådan lidt forvirret, og var sådan, jamen det er en god date, men nu har du jo en aftale, så sådan, vi skal da ikke ses om aftenen. Så var han sådan, jeg skriver lige, hvis jeg får tid, og sådan, så vil jeg gerne ses om aftenen. Og jeg tror, at dengang var jeg sådan, ej, det er meget sødt, at han virkelig gerne vil ses med mig. Og jeg tror, når jeg kigger tilbage på det, så er jeg sådan, det er egentlig sådan lidt et red flag, at han bare sådan formoder, at jeg selvfølgelig er tilgængelig, just in case, hvis han nu får lyst til at besøge mig. Sådan, det er jo egentlig ikke mega respektfuldt over for et andet menneskes tid, at være sådan, jeg skriver til dig, hvis jeg får tid til at komme senere igen, efter hvor vi allerede har haft en date i dag. Nå, men han får ikke tid. Jeg vidste allerede godt, det får du ikke tid til. Det er bare dig, der er vildt excited, der gerne vil ses. Mm. Og vi tager så ud på en anden date, og der er jeg sådan lidt... Jeg synes overhovedet ikke, det var en god anden date, faktisk. Hvorfor? For det første, så føles det sådan, han havde ligesom skrevet før. Jeg havde sendt sådan en kort videobesked. Jeg var lige kommet ud fra arbejde, og havde været sådan, okay, jeg er lige lidt stresset, men jeg kommer, jeg skal bare lige hurtigt hjem, og bare lige for at opdatere ham. Og så sendte han sådan en besked af, sådan, at vi kan godt bare aflyse. Jeg er også ret træt i dag. Og så var jeg lidt sådan, det var den underlige energi at sende. Og så tror jeg, at jeg lidt var sådan blevet trods. Jeg var sådan, nej, nu tager vi ud på den her date, fordi du har inviteret mig ud, og vi har haft den her aftale i 3 dage, og jeg gider ikke, og så jeg skulle sådan raincheck, så mister jeg fuldstændig interesse. Mm. Så vi mødes så, og der er sådan, det var stadigvæk hyggeligt. Jeg tror bare, jeg havde sådan en, allerede der var min mavefornemmelse sådan lidt, blah. Sådan hans energi var bare off. Ja. Han havde gået fra at være sådan helt vildt spændt og excited og snaksalig og sådan til at jeg bare virkelig kunne mærke, sådan, det var rigtig meget mig, der på en eller anden måde sådan skulle løfte samtalen. Og jeg tror også bare lidt, jeg havde sådan en følelse af, sådan, der gik det ligesom op for mig, så god kemi har vi måske heller ikke. Okay. Og så lige før vi siger farvel, altså hele min mavefornemmelse, hele min krop i det her moment står og skriger sådan, sig du ikke har lyst til at ses med ham længere. Du skal sige, du ikke vil ses med ham længere. Du tænkte ikke, det kan jeg lade løbe ud i sandet. Så sådan, altså jeg vil nok tænke sådan, når jeg går herfra, så det var det. Så er jeg videre, sådan, så undgår man at skulle tage den. Men det er jo altså, det er ekstremt modigt og meget sejt, synes jeg, altså, at sige det ansigt til ansigt. Jeg tror altid, jeg er meget straight up med folk, og meget ærlig med folk. Også fordi, at det er også spild af hans tid, hvis nu vi gik derfra, og han så, altså, hvis jeg nu hypotetisk set rent faktisk havde haft det balls til at gøre det, så er det jo også en spilder hans tid, hvis jeg ligesom ikke siger noget, så går vi derfra, så kan det være, at han sidder og tænker, det kan være, hun stadig er interesseret i mig, lad mig planlægge den her tredje date, og jeg går derfra og tænker, jeg håber, jeg kan skrive igen. Så er det jo så meget nemmere for os begge to bare at sige, jamen det er ikke lige mig. Ja. Det er jo ikke jamen det er totalt den rigtige måde at gøre det på. Ja, men det gjorde jeg så ikke. Bevares, jeg var stadig ved at lære noget nyt. Ja, men jeg tror på det her tidspunkt, er jeg så i tvivl omkring min egen mavefornemmelse. Igen, fordi jeg er i det her sådan shaky overgangsstadie af, at jeg er ved at hele som menneske, og jeg er nået rigtig, rigtig langt, men jeg har stadigvæk nogle mønstre, der ligger og leger med mig. Ja. Så jeg havde en følelse af, sådan, at jeg var lidt sådan usikkert tilknyttet, og jeg havde lidt en frygt for, sådan, at jeg bare var ved at skubbe noget godt væk. Fordi at det, jeg troede dengang, det var, at nå, men det er fordi, det ikke er sådan exceptionelt adrenalinsus-agtigt, og det er jo det, du normalt jagter. Ja. Så når du så mærker noget, som er helt normalt, og trygt, præcis, godt og sundt, præcis, så skubber du det væk. Ja. Det var det, jeg troede. Og så fik jeg næsten sådan gaslightet mig selv til at skulle blive i det. Altså sådan, men jeg blev bare ved med, sådan, jeg var nærmest sådan, nu skal du presse igennem. Ja, virkelig, jeg var sådan, nu presser du igennem, nu skal du lade være at være. Ja, og jeg var virkelig sådan, nu skal du lade være at være overfladisk. Fordi han er virkelig sød, og han er bare det sådan perfekte menneske, og det er bare dig, som der er noget galt med. Det var virkelig sådan den dialog, eller sådan, jeg havde med mig selv. Og når jeg kigger tilbage på det, var den jo virkelig sådan også ubarmhjertig og hård over for mig selv. Og bare være sådan, du er et ødelagt menneske, og han er helt perfekt, så nu skal du bare tvinge dig selv til at blive ved med at date ham, selvom du ikke har lyst. Hvordan udvikler jeres relation så herfra? Jamen, den går jo fra at være en lille smule ulige og en lille smule toxic til at blive meget toxic, synes jeg i hvert fald. Jeg går bare fuldstændig tilbage i det mønster, som jeg har set fra min barndom. Det her med at skulle lide for kærligheden og knokle for kærligheden. Så det bliver meget mig, som der planlægger dates, og som der tager initiativ til dates. Og ham, der ligesom bare siger, ja, det kan vi godt. Men bliver du vild med ham? Det gør jeg, ja. Så der sker i virkeligheden på en eller anden måde lidt det, du havde håbet. Ja. Men bare med sådan lidt usundt foretegn. Ja, jeg tror lidt, at sådan, at jeg har virkelig lært fra det her, at jeg skal stole på min intuition og min mavefornemmelse. Ja. For jeg tror virkelig, det der skete var, at min mavefornemmelse var sådan, at det er ikke den rigtige. Du skal lade være at åbne op for det her menneske. Du skal lade være med at stole på det her menneske. Og jeg nærmest sådan tvang mig selv til at stole på det her menneske, selvom at hele min mavefornemmelse sagde, at du kan ikke stole på ham. Ja. Så var jeg ligesom sådan, ej, det kan du godt. Nu skal du bare lade være med at være så ødelagt, og så skal du stole på det her menneske. Og det gjorde jo, at jeg ligesom tillod mig selv at blive forelsket i ham. Og at jeg tillod mig selv at føle, at det var gengældt, de følelser, jeg havde for ham. Var det ikke det? Jeg tror, at han var enormt betaget af mig, fordi at jeg var en refleksion af den type kvinde, han ville være sammen med, hvis han var den mand, han gerne ville være. Mm. Hvis det giver mening. Ja. Jeg tror, at han så på mig og tænkte sådan, okay, hun er selvsikker, hun er ambitiøs, hun er drevet, hun har alle de her ting, der spiller for hende i hendes karriere. Hun har enormt høje standarder for sig selv og sine relationer, og hun ønsker virkelig den her dybe, dybe kærlighed at bygge noget op sammen. Og jeg tror måske ikke, han sådan bevidst har processeret det, men jeg tror, han ubevidst er blevet tiltrukket og draget af den energi, fordi at der er en del af ham, der gerne vil være den mand, der ligesom kunne matche den energi. Det var jo ligesom det, der gjorde, tror jeg, at han gerne ville mig. Mm. Han ville gerne bekræfte sig, at han kan godt være den her mand. Hvad er det, du bliver forelsket i? Jeg blev forelsket i den drøm, der var om en fremtid. Vi snakkede meget omkring, sådan, hvad vi gerne ville i livet. Også omkring sådan, børn og hvordan vi ville opdrage børn, og hvordan vi ville have en familiedynamik. Og jeg er meget familieorienteret, selvom jeg ikke har nogen børn, så er det en af mine største drømme. Så jeg tror, jeg blev forelsket i ideen om det liv, vi kunne leve sammen. Og jeg tror også, at han ligesom også var med til at fodre den idé, i det, at han ligesom også havde de her sådan, samtaler og dialoger med mig. Og jeg tror også, jeg havde en følelse af, sådan, okay, nu har jeg virkelig overkommet den her frastødelse, så nu skal det bare lykkes. Ja. Jeg puttede jo basically bare alle mine æg i en kurv. Hvordan er jeres forhold så? For I er jo stadig ikke kærester. Nej, det er vi ikke. Altså, vi dater bare i godsøjne. Og jeg dater jo med intention om, at jeg gerne vil være i et forhold. Ja. Og det tror jeg, jeg formodede, at han også gjorde i de samtaler, han ligesom indgik i. Og relationen skred jo frem, altså i forhold til, at jeg tror også, han blev virkelig glad for mig. Og jeg spørger sådan, hvad med ekskærester? Har du nogen af dem? Og hvordan endte det? Og der fortalte han ligesom, at han havde været et langvarigt forhold med en ex, men det var mange år siden. Okay. Og så fortalte han, at han havde datet lidt en, men at det var ikke var blevet til noget. Så jeg havde ligesom en følelse af, okay, coast is clear. Han har en gammel ex, det er flere år siden, og han har også lige været igennem sin rebound. Det var det, jeg tænkte. Det er perfekt. Og det munder så ud i, ja, at vi ender med at date i lang tid, og at vi så, der har vi ikke engang kysset. Vildt. Ja. I har bare snakket. Vi har bare snakket. Og jeg tror også, det var en af grundene til, at jeg ligesom havde en følelse af, sådan, at det var ret seriøst. For jeg var sådan, hvis du ikke tager initiativ til, at du gerne vil have sex med mig, så tænker jeg, at det er fordi, du virkelig godt kan lide mig, og du virkelig gerne vil lære mig at kende. Altså ja, sådan, det er jo det, vi har lært i hvert fald. Det er jo det, vi har lært. Direkte oversat betyder rebound et tilbagespring. Ordbogen forklarer det som at ramme noget hårdt og så flyve tilbage, selvom det ikke er den vej, man egentlig ville. I praksis betyder rebound at finde en anden person meget hurtigt efter bruddet, for at glemme sin kærestesorg og komme videre på den måde. Ifølge udforsksindet er konsekvenserne af sådan et slags trøsteforhold ofte, at du bare udskyder din kærestesorg, fordi du ikke kan undgå at skulle bearbejde bruddet fra din ekskæreste. Vi havde haft en samtale, hvor han har været sådan, jeg vil ikke have, at det her begynder at blive for venskabeligt. Eller han var sådan, jeg har en eller anden følelse af, at det her godt kunne gå hen og blive lidt venskabeligt. Og jeg var bare mere og mere ængstelig, fordi at jeg ikke helt følte, jeg vidste, hvor jeg havde ham henne. Og jeg troede jo stadigvæk på det her tidspunkt, at der var noget galt med mig. Så hver eneste gang, jeg havde alle de her følelser, så var jeg jo ligesom sådan, det er noget, jeg skal arbejde med. Mm. Jeg gav ham jo ligesom sådan et valg, og var sådan, stopper vi relationen nu? Fordi jeg kan mærke, jeg kommer til at blive virkelig, virkelig såret, hvis vi fortsætter det her, og at du ligesom ikke vil det samme som mig. Ja. Altså, så der var ligesom et brudstykke, hvor jeg ligesom gav ham et out. Altså, det var der, han kunne have været sådan, jeg synes, du er sød, men det er ikke lige der, jeg er. Mm. Og så blev vi ligesom enige om, nu gør vi noget ved det. Ja. Nu mødes vi og har en date, og jeg bliver sår. Ja. Og på det her tidspunkt er jeg jo virkelig forelsket i ham. Og jeg troede også, han var forelsket i mig. Og vi ender så med at have sex. Og det er mig, der ligesom tager initiativ til det. Fordi jeg ligesom havde en følelse af, sådan at det var ved at være på tide, at vi ligesom også tog det skridt, at den fysiske del også kom. Også fordi at jeg ligesom havde en følelse af, at der var tillid imellem os. Emotionelt nok til, at det var noget, vi kunne gøre. Mm. Og 2 timer efter, så banker det på hans dør. Jeg ligger og sover helt nøgen i den her mands seng, efter vi har datet i nogle måneder. Og jeg er blevet forelsket. Og så hører jeg lige pludselig en kvindestemme. Og det er det, der vækker mig. Og jeg vågner nærmest med hjertebanken, for jeg vågner jo bare op om natten i hans lejlighed, og lige pludselig er han der ikke. Så jeg tænker, hvad fanden foregår der? Hvor er den her mand henne? Først så tænkte jeg sådan, det må vel være, jeg drømmer bare. Sådan, det er bare mig, der drømmer et eller andet weird. Og så rejser jeg mig ligesom han op. Han er væk? Ja, han er væk. Det er så nøjeren. Vi har lige haft sex. Det er 2 om morgenen, og den her mand er ikke i hans seng. Ej, hvor er det mærkeligt. Så mærkeligt. Så jeg rejser mig op, tager lige noget tøj på, og sådan går lige ud i stuen og kigger, går ud i køkkenet og kigger. Du ved, banker lige på badeværelset, og lige sådan siger hans navn, det skal vi nok lade være at sige i podcasten, så kan jeg ikke finde ham. Så er jeg sådan, okay, den her mand er ikke i lejligheden. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Altså, så kan jeg høre noget snak ude på opgangen, og jeg tror i mit hoved, at jeg har sådan en følelse af sådan fuldstændig surrealist. Jeg er sådan, det her, det sker ikke. Det sker ikke. Sådan, jeg tænkte sådan, er han ved at bestille vold eller et eller andet 2 om morgenen? Eller sådan. Jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad der foregår. Nu går jeg bare ind og lægger mig i den her seng, og så venter jeg på, at han dukker op. Hmm. Så går der sådan 5-10 minutter, og så kommer han ind igen med sådan det koldeste ansigtsudtryk. Og sådan en blanding af sådan, det lignede i hans ansigt, at han slet ikke følte noget. Det føltes, som om han bare havde lukket fuldstændig ned. Og jeg spørger sådan, hvad sker der? Og så siger han så, nej, men det var min eks. Så han har så haft en ekskæreste, der kommer og banker på 2 om morgenen. Og der siger jeg, hvem er det? Og så nævner han så hendes navn, og så går det op for mig, at det var hende. Så han for en måned siden havde sagt, om det er bare en, jeg sås med, som ikke blev til noget. Jeg finder så ud af, at den her kvinde, han bare sås med, var hans kæreste med titel på i 8 måneder. Kan du mærke der, altså siger han, om han stadig er vild med hende? Om han, hvorfor hun kommer her? Hvad hun ville? Det er også det, der er så forfærdeligt, at han på intet tidspunkt kan give mig et klart svar. Altså, det var næsten tortur jo. Jeg sidder jo bare og snakker med ham og prøver at forstå, hvad der foregår. Altså jeg har sådan, hvis hun tænker, det er passende, at hun kommer og banker på hans dør 2 om morgenen en fredag, så er det jo nok fordi, at det ikke er første gang, at det sker. Hmm. Og det her finder jeg altid ud af 2 om morgenen, lige efter vi er op 6. Jeg er fuld, altså min hjerne er bare sådan, hvad fuck foregår der? Hele mit billede af ham blev krakeleret bare. Og hvordan kan du være bekendt og rive mig ind i det her rod, og ikke være ærlig? Og nu ligger vi ligesom her. Tænk, at du lige har siddet og snakket med en kvinde og har sagt, jeg kan se en fremtid med dig, lad os tage det næste skridt videre i den her relation. I det her moment går det så op for mig, at I am the rebound. Og det vidste jeg ikke. Og hvis jeg havde vidst det, havde jeg aldrig indledt et forhold med ham. Jeg havde aldrig været på date med ham, fordi det skal jeg ikke røre med. Altså, det skal jeg overhovedet ikke røre ved. Og han havde ikke fortalt noget til eksen. Han havde ikke fortalt hende, at han sås med mig, og han havde ikke fortalt mig, at han sås med hende. Så han har jo egentlig bare sådan siddet, du ved, med sådan 2 slikkepinder og været sådan, jeg ved ikke, om jeg vil have jordbær eller vanilje, og så har han sådan. Det er jo meget interessant det der med, hvad for nogle regler er der, når man ikke har titel på. Ja. Fordi, altså jeg kunne have så mange forskellige gæster herinde, ja, som ville have så mange forskellige holdninger til, ja, hvor lang tid må man være sammen med andre, mm, uden at sige det til hinanden. Ja. Når man ikke har aftalt eksplicit, at man er eksklusiv. Ja. Og nogen, der ligesom er sådan, det er så shady, du må slet ikke, altså så snart vi har været på en date, ja, så skal du sige det til mig, hvis du er sammen med nogle andre. Ja. Okay, og for andre, så er det sådan, jamen, det første halve år, altså, der kan man godt date. Ja, og jeg tror, det handler om kommunikation og åbenhed. Ja. Altså for mig, så er jeg jo faktisk polyamorøs. Ja. Så jeg er ikke engang den type, der bliver jaloux. Altså sådan, han, hvis jeg skal være helt ærlig, så måtte han faktisk knippe, men han ville. Ja. Tingene er, at han ikke er ærlig omkring det. Og det var det, der var svigtet for mig. Så svigtet, fordi du havde spurgt ind til de der ekskærester, fordi du havde sagt, hvem har du i bagagen? Præcis. Og han så ikke siger, nå, men jeg har også hende her, som er meget for nylig, og vi var kærester i 8 måneder. Præcis. Og faktisk ses vi stadig en lille smule nu. Vi har i hvert fald lidt kontakt, og det er lidt frem og tilbage. Præcis. Mm. Så han sagde det nærmest selv til mig, at han var virkelig ked af, at han ikke havde sagt det og sådan noget. Jeg tror også bare, han var bare bange for, at jeg ville blive sur. Selvom jeg godt ved, du ikke vil blive det, sagde han til mig. Mm. Det her, det er virkelig messy, og der er noget, vi skal snakke om, men nu giver jeg ham lige en uge. Så jeg sagde til ham sådan der, så jeg var sådan, du får en uge til at sort dit shit out, og så kan du fortælle mig, om du har lyst til at blive ved med at ses med mig, eller om du skal tilbage til din eks, fordi du skal ikke ses med din eks og mig på samme tid. Det skal jeg simpelthen ikke være en del af. Føler du, dit hjerte er blevet knust her, eller er du mere bare sådan, det skal nok gå, han kommer til fornuft, det bliver godt, vi skal stadig være sammen? Jeg havde det ikke særlig fedt. Jeg tror stadigvæk, jeg var i sådan en choktilstand. Jeg vidste godt, at det her kunne potentielt set ikke ende i sådan et eller andet fairy tale ending, så jeg var begyndt at mentalt forberede mig selv på det crash, der kom. Jeg havde lavet en breakup playlist på Spotify. Ikke sådan en sad songs, men sådan en empowering sang, ja, der handler omkring sådan selvværd og manifestation og sådan forandring, sådan, så jeg ligesom var klar på, at der måske kommer en phoenix moment, hvor jeg kommer til at brænde, ja, og så skal jeg ligesom rejse mig op fra asken. Ja. Samtidig med, at jeg også havde alle de her drømme og alle de her håb, jeg virkelig havde sådan en, jeg havde virkelig sådan høje tanker om ham. Jeg havde virkelig en følelse af sådan, okay, han har fucket godt og gevaldigt op, men han har forstået, hvor meget han har fucket op, og han skal lige rydde op i sit shit. Det var virkelig sådan, det var sådan den ene side af det, og så den anden side af det var også sådan, men du kan heller ikke være sikker på det, så vær også lige klar på at gribe dig selv. Ja, klar. Det var sådan den, jeg havde. Det her lå oven i den uge, hvor vi lavede alt. Den der drømmeverden i Kama-serien, ja, der hvor jeg sidder, jeg græder, jeg griner, jeg danser, jeg laver alle de her ting, det lå lige oven i den uge. En af seriernes vigtigste optagedage, og mit personlige liv sejler fuldstændig. Shit. Altså, det, når jeg kigger tilbage, så er jeg sådan lidt under, jeg overhovedet kom igennem hele den dag. Og du ved, folk derude på sættet var bare sådan, ej, du er pisse professionel, og det er bare blevet skide godt, de her billeder. Det eneste, der stod i mit hjerne, var bare sådan, det eneste, der var i min hjerne, var bare sådan, du ved, hvad skal der ske? Sådan, ja. Hvad kommer der til at ske i slutningen af den her uge? Ja. Det var en fredag, det skete, så fredagen efter ringer jeg til ham. Og der siger han så til mig sådan, at han kan sgu mærke, at han kan ikke give slip på sin eks helt endnu. Og han sagde det også på sådan en virkelig nederen måde igen, hvor han var sådan, jeg kan logisk godt se, at det er bedst for mig at være sammen med dig, men jeg kan simpelthen ikke give slip på min eks. Hvor jeg også bare var sådan, hvorfor vil du også sige det på den måde? Altså sådan, ja, det er også sådan, folk misforstår, hvad man gerne vil høre. Og det kan være, at han har tænkt, nå, men det bliver hun jo glad for. Eller sådan, hun bliver glad for at høre, ja, at jeg egentlig ikke rigtig vil tilbage til min eks, men at jeg bare, ja, ikke kan give slip, hvor jeg var sådan, det bliver jeg da ikke glad for at høre. Eller sådan. Okay. Ja, og så sådan, på det tidspunkt, der havde jeg ikke selvrespekten. Altså, vi var allerede langt forbi den grænse for selvrespekt, som jeg blev nødt til at finde frem i mig selv efter det her, til ligesom at cut den af ordentligt. Så jeg fik sagt et eller andet med sådan, at hvis det ikke gik, så stod døren på klem eller et eller andet. Og så var han ligesom sådan, at det var han virkelig glad for at høre. Jeg tror bare, for mig var det virkelig sådan et realitetstjek af sådan, det er ikke den her slags kærlighed, jeg skal have i mit liv. Og det er ikke den her slags kærlighed, jeg fortjener at have i mit liv. Og det er ikke det, jeg vil. Altså sådan, det var virkelig sådan en åbenbaring. Og jeg tror også, det er første gang, at det ikke var mig, der gav slip fra en toksik dynamik. Og det ramte virkelig hårdt. For det har altid været mig, der har gået og har kunne indse, det her, det spiller ikke. Jeg skal væk. Ja. Og den her gang, så var det faktisk mig, der ligesom blev afvist, så at sige. Ja, så har du ikke nået frem til i dig selv, ej, det skal slutte. Præcis, jeg havde stadigvæk en snært af håbet, ja, og det gjorde virkelig ondt at sidde med. Altså, der fik jeg virkelig en forståelse af, hvor fucking hårdt det er at være den, der ikke helt har lært lektien endnu, og ligesom få den smasket ud i hovedet, ved at der er nogen, der ligesom går og siger, at, ja, det her er ikke sundt. Mm. For jeg havde ligesom en følelse af, at der var så mange ubearbejdede ting og ubearbejdede sorg. Altså, jeg følte virkelig sådan, at jeg var blevet efterladt med, altså, lettere traumatiseret, og at jeg ingen havde at spille bold med. Jeg havde ikke nogen, som jeg ligesom kunne arbejde det ud med. Mm. Fordi der igen, der var jo ikke på den måde nogen forpligtelse. Altså han havde insinueret det, og i hans handlinger havde han ligesom fortalt, at det var noget, han gerne ville. Men nu har han jo stoppet det. Og det er ikke bare, at vi begge to går fra hinanden, altså, eller sådan, vi begge to stopper relationen som singler. Det er jo, at vi stopper relationen, fordi der er kommet en eks ind i billedet. Så nu skal han jo ligesom til at sidde og arbejde rundt og, du ved, lave alt muligt med hende ekskæresten. Ja. Så der er faktisk overhovedet engang plads til, at jeg kan ringe, eller jeg kan skrive og sige, jeg er faktisk fucking ked af det over det her. Mm. Den dør er bare lukket. Ja. Hvordan har du det så, da du går herfra, og han har slået op? Jeg er fuldstændig knust. Jeg havde jo sådan, altså, symptomer på angst. Jeg kunne ikke sove om natten. Hver eneste gang, jeg var ude, ville jeg få hjertebanken, hvis jeg så nogen, som der lignede ham, fordi jeg var så bange for at skulle møde ham. Det gjorde så ondt i min krop, at jeg bare sådan lå og rystede og græd på gulvet. Det var virkelig voldsomt. Og når jeg kigger tilbage, så det var også fordi, at det var ikke bare det, at han havde afvist mig. Det var jo fordi, jeg skulle ligge og danse med den der følelse, som der ligger helt tilbage i barndommen af, at jeg ikke fortjener kærlighed, at jeg ikke var værdig til kærlighed. Endnu en gang havde jeg åbnet mit hjerte op, trodset min intuition, der jo helt til starten skreg, gå den anden vej, og havde givet alt, jeg overhovedet havde, til en mand, der overhovedet ikke var klar til at rumme det. Og det skulle jeg jo sidde med, da alt det her var slut. Jeg skulle jo sidde med den følelse af, at nu igen er der nogen, der ikke vil elske mig. Nu igen er jeg blevet valgt fra. Og der havde jeg virkelig, altså det har været en lang proces, men jeg kan huske selv der, da jeg sad i den, var jeg sådan, det her er det sidste gang, jeg gør det. Det var enormt godt for mig at få lov til at være et offer. Fordi så kunne jeg på en eller anden måde få lov til ligesom at have den der følelse af, at der er ikke noget galt med mig. Fordi jeg sad lige pludselig med en følelse af sådan, nå, det er faktisk mig, som er mere sikkert tilknyttet, og mig, som er altså sundere i min relationelle verden, end han er. Ja. Så jeg skal faktisk bare lytte til min intuition næste gang, og jeg skal bare begynde at stole på det. Og for mig var det et ret vigtigt vendepunkt, for jeg tror, at når man, eller det ved jeg, at når man er ved at aflære de der gamle mønstre, så går du fra et sted, hvor du ved, jeg kan ikke stole på min mavefornemmelse, fordi min mavefornemmelse er kodet til dysfunktionelle relationer. Så når jeg kommer ind i et sundt miljø, så kan jeg ikke lytte til den mavefornemmelse. Når du begynder at træne din helingsproces, så når du til det der mega forvirrende punkt, hvor at du godt kan begynde at stole på din mavefornemmelse lidt, og nogle gange er det nogle mønstre, der kommer op og kigger, men nogle gange er det faktisk også en sundere version af dig selv, som trækker i en retning. Ja. Og jeg tror for mig, var det virkelig sådan et vendepunkt af, mit udgangspunkt nu er faktisk trygt. Ja. Mit udgangspunkt nu, min hjerne er faktisk kodet nu til at indgå i sunde relationer, til at være i et trygt miljø, så jeg kan faktisk godt stole på min mavefornemmelse. Ja. Jeg troede stadigvæk, at jeg ikke kunne stole på min underbevidsthed, men jeg havde faktisk arbejdet så meget på mig selv, at det kunne jeg godt. Så jeg skulle lige en sidste gang igennem turen af det der push-pull-relation, hvor man jagter, og der er op- og nedtur, for at forstå, at dit udgangspunkt, din initial mavefornemmelse, den kan du stole 110% på nu. Det eneste, jeg har gjort galt, var ikke at stole på mig selv. Det må også have været vildt, altså ligesom at være i en proces omkring at lave den her tv-serie, hvor at du tror, at du går ind sådan meget powerful ind i tv-serien med en bevidsthed om, ja, jeg går ind, jeg spiller lidt skuespil, jeg spiller sådan, som jeg var engang, men jeg er langt videre, jeg ved godt, jeg er god nok, jeg har fødderne solidt plantet på jorden, falder pladask for en fyr, du slet ikke havde lyst til at falde for, altså, og er præcis den, du spiller i serien. Mm-hmm. Altså en, som bare har akut brug for at blive elsket og set og hørt, og please sig, jeg er god nok, fordi jeg kan ikke sige det til mig selv, og jeg kan ikke selv mærke det. Så alt det der bliver på en eller anden måde selvforstærkende. Mm-hmm. Alt det, du spiller i serien, er pludselig det, du er i kærlighedsrelationen, og kendtheden er jo også bare et symbol på kærlighed. Mm-hmm. Og så kommer du både ud af serien og ud af relationen, og finder ud af, når til at starte med havde jeg det jo, kunne jeg jo altså faktisk godt have stolet på min mavefornemmelse. Ja, Altså, det var, jeg tror virkelig, sådan universet, de spillede en stor, fed joke på mig, og sådan, jeg kan godt grine af det nu. Ja. det var fandme ikke sjovt dengang. Nej. Men det er jo virkelig det, der er sket. Altså, sådan, at der har været en helt tragisk, komisk, altså sådan parallel mellem den her tv-serie og mellem mit kærlighedsliv, og sådan, og bare, men ikke engang kærlighed, bare min personlige udvikling. Ja. Hvordan får du det så bedre? Efter at ligge på gulvet og græde og have det helt forfærdeligt? Jamen, jeg tror også, at jeg fik det bedre ved at ligge på gulvet og græde og have det helt forfærdeligt. Det var så underligt, fordi på en eller anden måde, sådan, jeg var så ked af det, og jeg græd så meget, men alle, der så mig, var også bare sådan, ej Gud, hvor du stråler, Karma. Altså, Gud, hvor du er, hvor, altså sådan, hvor er du radiant? Og jeg tror også, noget af det, der skete, var, at al den energi, jeg havde lagt i en relation og en mand, der ikke var klar til det, tog jeg jo tilbage. Så selvom at jeg var enormt ked af det, var jeg også, og er jeg også, stærkere end jeg nogensinde har været. Fordi lige pludselig kom jeg tilbage til at anerkende mit værd og forstå den power, jeg har, som ligesom er i os alle sammen. Så jeg kom ligesom ud ved hele tiden at holde fast i sådan den der sådan ledestjerne. Jeg skrev faktisk jeg skrev et kærlighedsbrev til min fremtidige livspartner. Ja. Og jeg skrev den slags kærlighed, jeg gerne ville have, og jeg skrev også et brev til mig selv. Og de to breve blev ligesom ledestjernen for, hvordan jeg graver mig selv ud af det her hul. Og det var virkelig fint eksperiment at gøre derhjemme. Ja, altså, you only need a pen and paper. Mm. Så jeg skrev bare sådan til mig selv, at jeg fortjente kærlighed, at jeg aldrig nogensinde skulle lede for kærlighed, og at det her det bliver sidste gang, jeg nogensinde går på kompromis med mig selv for et andet menneske. Det her, det bliver sidste gang, at jeg hælder min kærlighed ud et sted, hvor den ikke er værdsat. Og så skrev jeg sideløbende også et brev til min fremtidige partner. Jeg tror også, at det var jo ligesom bare en visualisering af den kærlighed, jeg egentlig gerne vil have. Der skal aldrig nogensinde være noget som helst menneske, der kommer en millimeter tæt på mig, hvis ikke de forstår, hvor helt igennem fantastisk jeg er, og hvor kæmpe et privilegie min tid og kærlighed er. Og det fik jeg jo på en eller anden måde foldet ud på et stykke papir. Altså sådan, jeg fik virkelig visualiseret, hvilken kærlighed jeg vil have i mit liv, og hvilket menneske jeg gerne vil være. Ikke engang hvilket menneske jeg vil være, men hvilket menneske jeg er. Altså det var nærmest en manifestation af, at nu går du tilbage til den kerne af, hvem du er. Og nu giver du slip på de her dysfunktionelle mønstre, fordi det var aldrig dine at bære. Mm. Det var nogle meget powerful måneder, kan jeg fortælle. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis du er et barn eller en teenager, men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple, jeg kan godt lide dig, du kan godt lide mig-metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold, også på sigt. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Find din lysende stjerne. Find din ledestjerne. Hvad betyder det? Jeg ved ikke, om det at skrive et kærlighedsbrev er godt for alle, men find for eksempel et mantra, som du siger til dig selv om og om igen. Altså jeg havde ligesom sådan 2-3 mantraer, der gik, som var sådan, jeg fortjener kærlighed, jeg er elsket, jeg er tryg. Og dem gentog jeg bare. Giv plads til dine følelser. Du må gerne græde, du må gerne skrige, du må gerne råbe, du må gerne være vred. Og et trauma er kun defineret ud fra, hvor overrasket du blev. Så det har ikke noget at gøre med, hvor voldsomt andre folk synes det var, eller hvor voldsomt man objektivt kan sige det var. Hvis du sidder og føler dig svigtet, hvis du sidder og føler, at det her det er enormt voldsomt, så giv dig tid til at acceptere de følelser, altså honor it. Du må gerne være sur, du må gerne være vred, du må gerne være alt muligt, og du må også godt være glad samtidig. Det er ikke sådan enten eller. Så giv plads til dine følelser. Karma, vi er nået til vejs ende. Tusind tak, fordi du ville fortælle din historie. Hvordan har det været? Det har været rart på en eller anden måde, sådan endelig at få det ud. Altså, ja. Det er virkelig sådan en, jeg sidder bare med sådan en følelse af sådan, finally. Nu tror jeg, at jeg sådan for alvor kan lægge det ned. Jeg tror sådan, at jeg har jo vidst, at vi skulle ind og snakke. Så jeg har også været sådan, det har også været svært på en eller anden måde sådan helt at glemme og give slip, for jeg har også været sådan, at jeg skulle også ind og fortælle om det nu. Ja. Så det har på en eller anden måde været rart at sådan for sidste gang at dykke helt ned i alle følelserne i hele fortællingen, og nu må den ligesom bare leve. Og nu er det for alvor en del af min historie, altså fortid, ja, og ikke min virkelighed. Og det er, ja, virkelig rart at sidde med den følelse. Det giver så god mening. Ej, glad for, at jeg kan bidrage til at være punktummet i den fortælling der. Altså, bare dig og den her podcast, det er, du gør en kæmpe forskel. Nå, hvor du, ja, så. Det mener jeg virkelig. Altså sådan, du ved, til alle, der ikke har råd til therapy, så er det her fandme et godt alternativ. Ja, det, jeg synes i hvert fald, det er en stor fornøjelse at lave, og jo mega meget, fordi der er sådan nogle søde, gode, kloge gæster, som kommer ind som dig. Så tak, fordi du ville være med. Tak for at have mig. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.